Як літаратар філосаф Бабкоў стаў сотнікам, а літаратар і мастак Глобус завёў сабе ЖЖ. Адна серада аднаго тыдня прынесла ў маё жыццё шмат цікавага і прыемнага. Апроч іншага, завітала на рэальную сустрэчу, якую ладзіў Ігар Бабкоў. Ігар Бабкоў ладзіў гэтую сустрэчу ў сувязі са значнай падзеяй свайго жыцця. Яго зафрэндзіў соты ЖЖ-юзер. Я зайшла ў акварыум і пабачыла Ігара Бабкова, які сядзеў спінай да ўваходу. Але нават спіна выслаўляла той імпэт, за якім ён чакае, што вось зараз усе 100 франдоў заваліцца ў кавярэньку, прагнучы дэвірту. Але нічога падобнага не адбывалася. Ігар Бабкоў сядзеў у поўнай самоце. Пабачыўшы мяне, ён узрадаваўся і адразу пачаў высвятляць, а як гэта яны праходзяць, гэтыя дэвіртуалізацыі. Як выявілася, яго багатае філасофска-паэтычнае ўяўленне малявала яму карціны затоеных за 4-5 мініяцюрнымі суседнімі столікамі ягоных 100 франдоў, якія старанна робяць выгляд, што п'юць каву, а самі шэпчуцца, каб ён не чуў, паказваюць на яго пальцамі, каб ён не бачыў, і дасылаюць яму смс-кі таямнічага зместу. Смс-ка таямнічага зместу Ігара Бабкова і сапраўды прыйшла, але яна прыйшла з інтэрнэту, што яшчэ больш збіла яго з тропу. У гэты момант да нас далучыўся Адам Глобус. «Уяўляеш, Марыйка, Глобус зламаўся, зламаўся Глобус!» – радасна закрычаў Ігар Бабкоў, пабачыўшы, хто прыйшоў. «Валодзя не вытрымаў, Валодзя завёў сабе ЖЖ!» А трэба сказаць, Адам Глобус у інтэрв'ю апошняга часу выказваўся наконт ЖЖ і тых, хто ў ім піша, крайне нехарашо. Але на гэта толькі часта, што было ясна, яго ўрэмі блізка. «Але толькі для таго, – уперыў Глобус палец у Ігара Бабкова, – каб посціць там карцінкі!» «Што я зраблю, калі на літары карцінку павесіць немагчыма? Я казаў, Алісі, казаў, а я ж класны мастак!» І потым ЖЖ – ідэальная тэхналогія для карцінак. Калі ты вешаеш карцінкі, цябе чытае 1000 франдоў, а не нейкіх там 100. Пра 100 франдоў гэта быў каменчык у гарот Ігара Бабкова. Але той нават не зморшчыўся, а надварот, яшчэ больш ажывіўся. «А ведаеш, Валодзя, хто стаў маім сотым франдом? Ты стаў маім сотым франдом. Гэта адназначны юбілей, таму я і вырашыў запрасіць усіх на рэальную сустрэчу». «Што, праўда? Я стаў твоім сотым франдом? Віншую цябе, Ігар!» І Глобус паціснуў Бабкову руку. Глобус і Бабкоў былі вельмі мілыя пачаткоўцы, таму я вырашыла, што буду ім дапамагаць не пачувацца ў ЖЖ чайнікамі. Я зрабіла кансультатыўны твар. «Наконт таго, што карцінкі ў ЖЖ глядзяць найлепей, гэта вы маеце рацыю. Але каб стаць тысячнікам, вам трэба прапіярыцца ў адпаведных камьюніці». Па тварах Бабкова і Глобуса я зразумела, што сказала нешта не тое, і вырашыла паправіць сітуацыю. «Спадар Уладзімір, а вы ўпэўнены, што вам трэба менавіта ў ЖЖ? У інтэрнэце існуе шмат віртуальных галерэяў». Глобус адважна ажывіўся. «Там карыстальнікі змяшчаюць свае творы, знаходзячы аднадумцаў, маюць магчымасць ставіць адну аднаму балы, каб вызначыць рэйтынг». Пра балы і рэйтынг было яўна лішняе. Глобус махнуў рукой. «Ай, ды хто ў гэтых галерэях? Аматары! А я прафесіянал!» Калі б стваральнік маруднага чату для амерыканскіх тынэйджэраў Брэд Фіцпатрык у гэты момант сядзеў у акварыуме і пры гэтым разумеў па-беларуску, ён бы заплакаў.